Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Nej, det er faktisk med Tine Jersing Knudsen. Det er mig, der har fået lov til at præsentere det her program i dag på en dag, hvor Mette Frederiksen har præsenteret sin regering. Og det lød sådan her, da hun gjorde det på Amalienborg Slotsplads i formiddags. Regering igen. Hvad har Danmark fået? Danmark har fået en socialdemokratisk regering igen. Hvad har Danmark fået? Danmark har fået en socialdemokratisk regering. Ja, der findes altså rigtig mange udgaver, og det der kampråb er åbenbart også et, der passer til, når regeringen er blevet dannet. Der er jo blevet udnævnt en hel række af ministre, 20 for at være helt præcis. Der er nogle overraskelser imellem, som vi skal tale om i løbet af de næste 55 minutter, blandt andet, at vores næste udenrigsminister bliver Jeppe Kofod, som bliver hentet hjem fra Europaparlamentet. Vi får også en kulturminister, som bliver hentet ud fra Roskilde af, hvor hun har været borgmester indtil nu. Det er Joy Mogensen, som bliver kulturminister og kirkeminister. Og for at få styr på, hvad der er overraskende, hvad man skal lægge vægt på, og hvad vi tænker om de næste 4 år, så har jeg selvfølgelig inviteret nogle gode, kompetente mennesker herind til at sige en masse kloge ting, og så nøjes jeg med at stille spørgsmålene. Erik Holstein, velkommen til. Du er Altingets politiske kommentator. Ja. Og David Troelsgarby Holm, socialdemokrat og redaktør på netavisen Pio. Velkommen til. Jo, tak. Og min gode kollega Josefine Kofod, politisk journalist her på Radio 24/7, også velkommen til dig. Tak skal du have. Hvis du sidder derude og har spørgsmål til de her tre kloge mennesker, de tre politiske nørder, så kan du sende dem ind på sms til nummeret 42 600 24/7. Og vi starter i statsministeriet, fordi for 1,5 time siden, der fik Mette Frederiksen overdraget ministeriet fra Lars Løkke Rasmussen. Lad os lige prøve at høre noget af det, de fik sagt ved den lejlighed. Ja, jeg nøjes lige med at nipse i glasset, for jeg skal jo køre selv i eftermiddag. Og det har jeg faktisk været lidt bekymret for, fordi at jeg har ikke kunnet finde mit kørekort de sidste 2 år. Men så da jeg gik og ryddede op på Marienborg i går, så i bunden af en stak papir, så fandt jeg mit kørekort fra 87. Så jeg nøjes lige med at nipse champagnen ved den her lejlighed. Danmark er et samlet land, som er båret af fremgang alle steder. Nu handler det om at passe på det. Og efter at have læst det her forståelsespapir, så føler jeg bare anledning til, uden i øvrigt at kaste mig ud i nogen polemik, og sige, at jeg tror, at en af nøglerne til det, det er at sørge for, at vi danskere vi bliver i arbejdstøjet. Og derfor har jeg en lille gave til dig, som skal minde dig om det. Nøglen til det hele, det er altså det der med, at der er folk på arbejdsmarkedet. Så det vil jeg bare lige erindre dig om. Det er simpelthen blå canvasbukser og dertil tilhørende i højre lomme arbejdshandsker. Så nu er du i arbejdstøjet, og tillykke med det, og held og lykke med det, og jeg tror, du bliver en fremragende statsminister. Tak skal du have, og tak skal I alle sammen have. Tusind tak for det, Lars, og til medarbejderne her i Statsministeriet. Jeg glæder mig endda rigtig meget til vores samarbejde. Lars, du har ved flere lejligheder, og senest nu her i dag, sagt, at jeg overtager i Danmark i topform. Og det er jo rigtigt. Vi er sammenlignet med de fleste andre et af verdens mest retfærdige og lige samfund. Og jeg kunne ikke ønske mig noget bedre sted for mine egne børn at vokse op. Det betyder jo ikke, at man skal nøjes med det. Og det betyder jo ikke, at man ikke skal have ambitioner om at gøre det endnu bedre. Og i valgkampen, der tog du det jo så, må man sige, et yderligere stykke op, da du ret alene gik i udbrud, må man sige. Og derfor skal du selvfølgelig have en helt særlig gave. Og ligesom du ikke bad mig om at tage arbejdsbukserne på, mens vi er herinde, vil jeg heller ikke bede dig om at tage den her på. Men det er selvfølgelig den prikkede bjergtrøje til en af Danmarks store cykelentusiaster. Og jeg håber selvfølgelig, at du fremover vil bruge meget mere tid på at cykle. Ja, så lød det altså fra vores nye statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og David Troels Garby Holm. Nu nævnte jeg lige allerførst Jeppe Kofod, som bliver hentet hjem fra Bruxelles, hvor han har siddet i Europaparlamentet og jo lige har fået et flot genvalg. Er du, eller hvor overrasket er du over, at valget er faldet på ham som den næste udenrigsminister? Altså, på hvilken skala befinder vi os? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg er forholdsvis overrasket. Men på den anden side, så giver det også god mening. Man kan sige, at Udenrigsministeriet er jo en post, som er meget fin, men det er også en post, som jo i virkeligheden de sidste mange år har været ikke særlig heldigt for indehaveren af den post. Line Espersen, Willy Søvndal, Anders Samuelsen fik vel heller ikke så voldsomt meget ud af sin ministertid. Så det er en post, som man vil sige, at hele Jeppe Kofods karriere, som efterhånden er ret lang, er jo bygget op på det. Han har været medlem af alle udvalg i Folketinget, der har haft med det her at gøre. Europaudvalg, Udenrigspolitisk Nævn, han har været udenrigsordfører, han har været på universitetet, han har tog orlov en periode for at komme på universitetet og læse mere udenrigspolitik. Han har været nede i parlamentet og mere udenrigspolitik. Altså, Anders Samuelsen sagde, da han blev udenrigsminister, han var den mest velforberedte, mest kompetente. og det han mente, det var, at han havde gjort mange af de ting, men hvis sammenlignet med Jeppe Kofod, der er vi slet, altså. Altså, han er endnu mere kompetent end den hidtil mest kompetente udenrigsminister. Nej, hans CV op til er meget meget langt, og han kender de internationale sådan spilleregler rigtig rigtig godt. Nu kender du jo Socialdemokratiet rigtig godt indenfra, og også over på Pio, netavisen Pio. Var der ikke andre mere oplagte kandidater, der stod før ham? Jo, det er i hvert fald mit bedste bud. At der er nogen, der har takket nej? Ja, der var formentlig jeg tror, at Dan Jørgensen har fået budet, og har til. Men det man siger er, at hele den der klimadagsorden passer i virkeligheden, altså betyder måske mere for Dan, end den mere ceremonielle rolle, som udenrigsministeren har. Der går så også rygter om, at Nick Hækkerup også har fået tilbuddet, eller i hvert fald er blevet, jeg ved ikke, hvordan det foregår. Man har snakket om det, men at han har ligesom, han har ikke den store interesse for det udenrigspolitiske på samme måde, og vil gerne have noget, hvor man blev herhjemme. Josefine? Jamen det, der jo egentlig også understøtter det, som vi hører David sige, er jo, at nu hørte jeg lige overdragelsen i Udenrigsministeriet, hvor Jeppe Kofod jo på et tidspunkt siger sådan noget med, da jeg blev ringet op lidt efter klokken 11 i går aftes. Og nu er vi jo ude i det, der hedder sådan spekulationer, men dog relativt kvalificerede spekulationer, at som ofte starter man jo altså oppefra. Man starter jo ligesom med at ringe til Nicolai Wammen og siger sådan, at du er stadigvæk interesseret i, eller kunne du være interesseret i at være finansminister? Og så går man derned, og der må man sige, at udenrigsministerposten ligger jo relativt højt. Og først, at Jeppe Kofod først har fået det her opkald efter kl. 11 i går aftes, synes jeg er meget i tråd med det, du siger, at der kan godt have været nogen inden da. Jeg synes, David han sidder og rynker lidt på næsen. Jeg ved ikke, hvornår de gik i gang med at ringe. Man skal jo have folk hjem, og man ved jo for eksempel, en mand som Jeppe Kofod har man jo så styr på, man ved, han er i Bruxelles, og han nævner så også, at det havde ikke været lige til for ham at komme hjem. Det er altså noget, der taler for, at han nok ikke var den helt første. Så havde man nok ringet lidt tidligere. Erik Holstein, politisk analytiker over hos Altinget. Hvad tænker du? Kan man læse noget ind i det her tidspunkt kl. 11 i går aftes? Ske. Altså, det kommer lige an på, hvordan det har fungeret. Ikke? Altså, normalt vil man kunne det. Ikke? Men altså, det var rigtigt, at han er en stor overraskelse, Kofod. På mange måder, der går jo også i hvert fald meget vedholdende rygter om, at Nicolai Wammen havde det som et ønsket job at blive udenrigsminister. Ikke? Og han ligesom har fået at vide, at den går altså ikke marker, fordi vi har brug for dig som finansminister. Så der er jo, altså, det, at SAS ikke blev finansminister, har jo skubbet på en række brækker. Og det er også derfor, man skal være enormt forsigtig med at lave de der forudsigelser over, hvor de der ministerposter ender, fordi er der en af de her topringerne, der bliver skubbet, kan det påvirke en masse af de andre. Men så vil jeg sige omkring selve udenrigsministerposten, det er jo rigtigt, at det gik jo ikke særlig godt, hverken for Pauline Espersen, Søvndal eller Anders Samuelsen. Og det hænger nok også sammen med, at de var partiledere, altså hvor man forventede, at de også altså på alvor blev markeret partiet i perioden, og det var der ingen af dem, der formodede at gøre. Og ja, man kan sige, at Anders Samuelsen, han fik så indimellem markeret på tiden, men på en relativt uheldig måde. Ikke? Og der står Jeppe Kofod jo en anden situation. Han kan koncentrere sig om udenrigsministerposten. Og det er så også på et tidspunkt, hvor der er jo ikke vilde uenigheder om udenrigspolitikken herhjemme. Det er ikke som i Uffe Ellemanns tid der i 80'erne med fodnoter og den slags. Der er sådan en relativt stor konsensus om det. Så selvom at det er relativt overraskende, at han har den post, så burde den egentlig kunne køre hjem, synes jeg. Mm. Så det vil sige, selvom at man kan kigge tilbage på flere udenrigsminister, der har slået sig på den post, så skal man måske nærmere liste ind i det, at de har haft nogle partipolitiske interesser, som de ikke har kunnet tilgodese, ja. Og derfor så er det så gået galt. Hvad hæfter I jer ellers ved, udover at Jeppe Kofod er blevet trukket hjem fra Bruxelles? Nu nævnte jeg jo selv lige Joy Mogensen til en begyndelse. Men hvis vi lige sagde den generelt først, så vil jeg sige, det jeg virkelig har hæftet mig ved den her regering, det er, jeg synes, at i modsætning til Thornings regering, der er det her en meget mere ideologisk regering. Der er folk som Mattias Tesfaye på integrationsministerposten, der er Kåre Dybvad som boligminister, der er Peter Hummelgaard som beskæftigelsesminister. Mette Frederiksen lavede også selv vægt på det, da hun fremstillede ministeren, at det betød faktisk noget, det der aspekt. Ikke? Man er meget gerne væk på den der teknokratiske stil, der kørte med Thorning og Corydon. Dermed tror jeg, man har sat en selvstændig ære i. Ikke? Derfor er det et meget andet snit, både politisk, men også sådan rent formmæssigt en Thorning-regering. Hvad tror du, det kommer til at betyde for den her regering, at den er anderledes på den måde? Det tror jeg er en stor fordel. Altså fordi det, der har været problemet for Socialdemokraterne periode, det har været, at man har haft lidt svært ved at finde den som parti. Ikke? Det forsvandt jo nærmest som parti og blev en eller anden byråkratisk organisme i Thorning-tiden. Og det vil man i hvert fald sikre sig ikke sker igen. Man vil sikre sig, at de minister, der sidder, de har nogle sådan meget konsekvente ideologiske guidelines, som de altså holder fast i og ikke bare lader sig rulle over af departementschefen. Der er en lytter ved navn Thomas, der skriver og spørger, har Jeppe Kofod ikke lavet en Karsten Hynge? Jeg synes ikke helt. Det synes jeg ikke helt. Det er en skam lytter, men det synes jeg ikke helt, man kan sige. Jeg synes også, at når statsministeren ringer og beder om, Jeppe Kofod har ikke på den måde stillet op til to valg. Nej, og når statsministeren ringer, så står man til rådighed. Jeg har svært ved at forestille mig omstændigheder, der kan gøre, at man siger, at man ikke står til rådighed. Det gør man. Det er jo en forståelse, der er på Christiansborg, at når statsministeren ringer, så står du til rådighed. Du kunne jo også godt have ønsket dig måske at fundet et andet ressortområde. Det tror jeg ikke, Jeppe Kofod kunne, men så står du til rådighed. Selvfølgelig gør du det. Og man så det jo også med Ulla Tørnes, ikke? Der blev hævet hjem på den måde der. Det er selvfølgelig rigtigt. Men må jeg lige spørge, inden vi går videre til noget andet, David Troelsgaard i Holm. Køber du den beskrivelse af Thorning-regeringen og Mette Frederiksens nye regering, som Erik Holstein han kommer med, at vi går fra teknokrater til ideologer? Altså, den køber jeg fuldstændig. Og man kan jo også se det, eller høre det, på det, som Mette Frederiksen siger, da hun står ude på Slotspladsen, der snakker hun om det her med, at man tager sit socialdemokratiske kompas med hver eneste dag. Og det hele Mette Frederiksens regering eller periode som formand har jo været et korrektiv til Helle Thorning. Altså alt, hvad de gjorde, gør hun jo nærmest omvendt. Og det tror jeg er en selvstændig pointe i alt det her. Så tror jeg altså også, man kan sige, at Helle Thorning blev jo nærmest fra dag et og til den dag, hun forlod statsministeriet, anklaget for ikke at have et projekt. Der var ingen, der nogensinde rigtig opdagede, hvad Helle Thornings projekt var. Og der må man sige, at Mette Frederiksen lægger jo fra kaj med et meget klart projekt. Tager en mand, der er meget vældigt, i fagbevægelsen og blandt lavt lønnet, som han også selv kommer ind på, nemlig Peter Hummelgaard. Tager en mand, der har skrevet en bog omkring opgøret med de lærtes tyranni, Kåre Dybvad. Altså, der er jo meget klare retninger. Pernille Rosenkrantz-Theil og Ane Halsbro, der har skrevet den her bog om et opgør med Finansministeriets regnemetoder. Held og lykke med det forresten. Men som jo, hvor jo virkelig er nogle holdningspolitikere, som ikke skal ind og drifte. Altså, nu må vi jo se, om de kan holde til det. Ja, altså, men spørgsmålet er da også, om det overhovedet er en fordel, når du skal styre et ministerium. Ja, det er altså i Beskæftigelsesministeriet, som jo er et tungt og krævende ministerium, så kan det jo godt gå hen og blive... Altså, skal man nok passe på, at man ikke bliver opslugt af hverdag og styrelser og diverse arbejdsskader, hvad ved jeg, ikke? Jeg synes klart, det er en fordel. Altså, problemet har været helt generelt, ikke alene på Thorning-regeringen, på rigtig mange regeringer, at en ekstrem stor del af ministerne er simpelthen blevet slugt af systemet, og de har gjort, som departementschefen sagde, at det er jo ikke meningen med folkestyre, vel? Meningen er, at de skal sætte deres politiske vilje igennem, og så må departementet altså finde en måde at få det til at fungere på, ikke? Lad os lige prøve at løbe igennem nogle flere ministre. Nu har vi jo holdt os lige til et par stykker, også for de lytteres skyld, som ikke lige har fået fulgt med i løbet af dagen, selvom det har været på alle platforme overhovedet. Finansministeren bliver Nicolai Wammen, Nick Hækkerup bliver justitsminister, Morten Bødskov bliver skatteminister, og Dan Jørgensen bliver altså klima-, energi- og forsyningsminister, Astrid Krag bliver social- og indenrigsminister, Mogens Jensen bliver minister for fødevare, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde. Det var en lang titel, han fik der. Magnus Heunicke bliver sundheds- og ældreminister. Benny Engelbrecht bliver transportminister. Rasmus Prehn bliver minister for udviklingssamarbejde. Og jeg ved ikke, hvor mange der får noget ud af, at jeg sidder og ramser alle de her op. Men det var i hvert fald nogle navne. Og iblandt de her navne, der er der jo flere, som kommer fra andre steder end Socialdemokratiet. De er jo ikke alle sammen opflasket i Socialdemokratiet. Der er flere af dem, der faktisk kommer fra langt ude på venstrefløjen. Der tænker jeg på Pernille Rosenkrantz-Theil, som har en fortid i Enhedslisten. Både Mathias Tesfaye og Astrid Krag, der har en fortid i SF. Altså, hvad tænker du om det, David Troelsgaard Holm? Jamen, jeg tænker jo, at... og så har du lige glemt Tesfayes fortid på den yderste venstrepleje. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Så, det er jo længere ude. Endnu længere, ja, det er rigtigt. Ja. Så, det var albaner, du var DKP og Mel. Præcis. Så, jeg tænker jo, at i forlængelse af det, Holstein sagde før, at de her mennesker er jo ikke blevet valgt eller ikke blevet udpeget til det her på grund af deres evner til at administrere, og så man præcis, altså for mange af dem er det jo mange år siden, og der har været, altså det har været vigtigere, hvad de kan nu, end hvad der har været deres fortid. Og de har jo i den grad også bevist deres værd, efter de trådte ind i en socialdemokratisk folketingsgruppe. Altså, helt tilbage fra Astrid Krag, som da hun startede som sundhedsminister, har jo altså virkelig imponeret. Ja, og altså det er jo også, hvis man ser på nogle af dem, der har fået tunge ting, så er det jo dem, der virkelig har løftet en omgave. Sådan en som Trine Bramsen, som virkelig har taget mange tæsk for Socialdemokratiet de sidste 4 år på et meget hårdt område. Mm. Mathias Tesfaye, der har taget alle de slag, der har været på udlændingepolitik. Altså, det er virkelig nogle... Altså, der er mange, der er... Jeg kan forstå, at det må man åbenbart ikke sige, men der er mange, der er blevet belønnet for tro tjeneste og for at have... Det må man ikke sige, eller hvad? Nej, åbenbart så er der en diskussion et eller andet sted om, at det virker for topstyret, eller hvad? Ja, at det ligesom er sådan en gave, de har fået, men det er jo... Altså, du får også en belønning på dit arbejde, hvis du får en lønforhøjelse eller bliver forfremmet. Ja, præcis. Men det var bare det var sidebemærkning. Ja, ja. Men sådan er der åbenbart. Det må man ikke sige. Men der er i hvert fald nogen. Der er i hvert fald en anerkendelse af, at det er dem, som virkelig har trukket det lange læs, eller det tunge læs til sidst. Udover de her ministre, som har en relativt også nylig fortid i andre partier, Erik Holstein, så er Jesper Petersen, der også er tidligere SF'er, jo blevet politisk ordfører, også en meget magtfuld post. Altså, viser det, at det her er en meget venstreorienteret regering, synes du? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, du kan ikke læse det ud af det. Altså, du kan læse det ud af de ting, som regeringen som sådan står for osv., men det, de er jo ikke blevet valgt, fordi de er tidligere SF'er, men altså man kan sige, det nye i forhold til Socialdemokratiet for en del år siden i hvert fald, det nye er, at det heller ikke taler imod dem, at de er tidligere SF'er eller Enhedslisten folk. Altså sådan i gamle dage, sådan 50'er socialdemokrati eller 60'er socialdemokrati eller sådan noget, der havde den slags at være utænkeligt, ikke? Altså, hvis man havde været medlem af et kommunistisk eller venstresocialistisk parti på et tidspunkt, så var man for evigt dømt ude, ikke? Men, men altså, det har man jo ændret på. Det gjorde man jo sådan set allerede, ikke? Da for eksempel Karen Jespersen kom ind og fik en fremtrædende post. Antorini. Antorini også, ikke? Det synes jeg egentlig er meget fornuftigt. Altså, det man kan sige omkring de her forhold, det er, jeg synes, altså, der er lidt forskel på den, fordi altså Mattias Tesfaye tog den tunge vej. Han var næstformand i SF, havde faktisk en rigtig flot post der. Så melder han sig simpelthen ud af partiet, efter de vælger en formand, han er overhovedet ikke synes om. Ikke? Og så tager han en periode uden for Folketinget, og så kommer han ind og starter forfra. Han var jo ikke valgt Folketinget. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt, men han melder sig ud af SF, men han starter ligesom helt forfra i hvert fald, ikke? Fordi han havde en høj organisatorisk post, ikke? Men der synes jeg, der er det jo lidt anderledes med Astrid Krag, der var medlem af SF indtil den dag, hun mistede sin ministerpost. Men Erik Holstein, okay, en ting er de personer, der så skal stå i spidsen for regeringen som ministre. Det kan godt være, at de ikke nødvendigvis viser, at det er en venstreorienteret regering, men altså regeringens udgangspunkt, det må vel være historisk venstreorienteret. Hvornår har vi sidst set noget så rødt? Jamen, det synes jeg, du har ret i på mange måder. Altså, det er jo rigtigt, hvad Troel siger. Man gør jo alt, hvad man kan, ikke, for ligesom at vise, at Thorning-perioden er forbi. Ikke? Man altså finder tilbage til rødderne. Altså kampen mod ulighed. Altså, det er jo noget, som Enhedslisten gjorde meget ud af at få skrevet ind i det der forståelsespapir. Men det er jo også noget, der passer helt fint til Mette Frederiksen og Hummelgaard og så videre. Så man lægger et sådan anderledes ideologisk snit, end det, man har haft tidligere. Altså noget som den der skattereform, der blev gennemført i 13 i Thorning-regeringstid. Altså, den er jo helt utænkelig med den regering, der er kommet til nu. Altså, man kommer nok heller ikke lige frem til at se flere selskabsskattelettelser eller sådan noget. Vel? Så det er et meget anderledes snit på det økonomiske område. Jo, men så kan man sige, at på nogle af de værdipolitiske ting, så er det jo en regering, der rykker meget, meget, meget, meget tættere på midten, og altså i virkeligheden jo også længere væk fra det parlamentariske grundlag. Ja, tættere på Dansk Folkeparti, på udlændingepolitikken, er der mange, der vil sige sikkert, ikke? Jo, men også på noget af kulturpolitikken, så nogle, altså når man tager sådan nogen som Kaare Dybvad og sådan noget, noget af det her sådan meget anti-elitære, sådan lidt... den der afstandstagen for det københavnske kulturradikale medieparnas. Er vel sådan vejen tilbage til at være et rigtigt arbejderparti, ikke? Ja. Jo, altså det er mere en regering for, eller mere et socialdemokrati for Nordfyn end for Nørrebro, hvis man skal sige. Hvorfor ikke Nørre Sundby? Det havde været bedre. Okay. Ja. Nå, det tager vi lige en gang. Lad os lige gå over til Joy Mogensen igen, som jeg var lige ved at kalde John Mogensen, dengang jeg startede med at introducere hende, men det er jo bare sådan en vane, man har med det navn. Hun kommer jo fra en post som mange år i borgmester i Roskilde, men så er hun også højgravid, som der er mange, der har bidt mærke i dag. Der er en lytter, der skriver, om det ikke er at tage pis på borgerne og give hende posten som minister, fordi at det nærmest er noget af det første, hun gør, det er at gå på barsel. Altså, jeg har også set andre sige, at det er moderne og godt og feministisk, men hvad tænker du, Josefine Kofod? Der er jo ikke nogen tvivl om, at det er... mig bekendt er det simpelthen ikke set før. At man selvfølgelig, der var en Lene Espersen, der fik et barn, mens hun var minister, og tog altså en kort barsel, og så var hun tilbage, og de her billeder, vi alle sammen kan huske, med at hun havde barnet med på arbejde. Hun er jo også solomor. Og det kan man måske også godt hæfte sådan en smule ved, at man må jo satse på, at der ligesom står en familie klar til at trække læsset. Så nemt er det jo heller ikke at skulle blive minister for første gang. Også ikke at have erfaringen, og så skulle gå ind. Og nu kan vi jo nok godt forvente, at hun ikke tager verdens længste barsel, men hun skal jo dog nok lige altså føde barnet og hjem og have et par uger med det. Det er i hvert fald ikke set før. Om det, jeg tror, der ligger en del. Jeg tror gerne, man vil have Joy Mogensen. Ja. Altså lige meget hvad. Men jeg tror også, det har været lækkert for Mette Frederiksen, at der ligger et signal i det, og hele den kamp, der var for et par uger siden mellem Simon Simonsen, der var folketingskandidat, og som jo havde holdninger til, at Joy Mogensen skulle være solomor, og det ligesom blev sådan en hel debat i sig selv. Så tror jeg, at hun scorer, Mette Frederiksen vil gerne score nogle billige point på det. Lad os give Joy Mogensen the benefit of the doubt og se, at hun ikke bliver mere mor end minister. Det håber jeg da i hvert fald. Ja, og hvis der nu er nogen lytter, der ikke lige kan huske den der twist mellem Joy Mogensen og Simon Simonsen, så var det altså tidligere i år, hvor at Joy Mogensen, som Josefine Kofod her siger, hun annoncerede, at hun skulle være solomor, og så gik Simon Simonsen partifællen ud og sagde, at det er ulykkeligt, at vi er blevet så selvcentreret og egoistiske, og blive alene forældre er et personligt frigørelsesprojekt, der handler om selvrealisering frem for forsøg at komme hinanden mere ved, satse mere på familielivet og at den vej skabe en familie. Joy Mogensen blev spurgt i dag om det med barsel, og så spurgte hun selvfølgelig, om der bliver tid til det, og der sagde hun, det er jeg sikker på, det gør vi jo i Danmark. Hvad tænker du, David Troels Garbi Holm? Har det her været et signal for Mette Frederiksen, tror du? Nej, jeg tror ikke på det der med at sende signaler på, når man har været 20 ministerposter. Altså, Joy er taget, eller John Mogensen er blevet minister, fordi man synes, hun har noget at bidrage med. Hun, Roskilde er jo sådan en af Danmarks store kulturbyer med Roskilde Festival, og det der Roskilde Festival er museum og højskoler, og hun har en uddannelse i kulturformidling og sådan noget, og har jo er meget klassisk interesseret i klassisk musik, så Joy er taget, altså på trods af hendes graviditet. Men det sjove er jo, der er ikke nogen, der snakker om, at Trine Bramsen jo også er singlemor til et lille barn. Og jeg tror, at i Danmark, der må man bare konstatere, at der er forskellige måder at være familie på, og nogen, det skal ikke ligge folk til last, at de får børn, også selvom de er kvinder. Så det har jeg svært ved at se. Det store problem er. Og Joy Mogensen, hun træder altså til som minister nu. Der er overdragelse i blandt andet det ministerium nu her, mens vi sidder i studiet. Det er der også mange andre steder frem til omkring kl. 16 og her lidt senere ude på eftermiddagen, hvor der er altså overdragelse i alle ministerierne, og det skal vi nok høre lidt mere til senere i programmet. Men lad os lige blive ved Joy Mogensen, fordi vores reporter Emma Øenslæger, hun mødte faktisk den nyudnævnte ministers søster på Amalienborg Slotsplads tidligere i dag, da Mette Frederiksen præsenterede sin nye regering, og det lyder sådan her. Jeg hedder Irene, og jeg er Joys søster. Og du vil gerne høre lidt om, hvordan det er at være søster til en, der lige er blevet minister og snart skal have et barn. Det er jo bare dejligt. Jeg er super stolt. Jeg vil bare lige høre, altså det kommer jo nok til at være en del debat omkring det her med at vælge en minister, som ganske snart går på barsel, og som ovenikøbet så skal have barnet alene. Jeg synes, det er fint, at debatten er der. Jeg synes, at vi er et moderne samfund. Hun er en moderne kvinde, så jeg er sikker på, at hun klarer det, og hun har en god familie, der bakker op omkring hende, og vi støtter hende, og jeg håber også, at alle folk derude, de støtter hende. Og er I bare klar til at passe senere aftener, og når der kommer alt muligt ministerielt i vejen? Ja. Vi er jo en stor familie, der glæder sig på hendes vejen, så selvfølgelig. Hvor mange søskende er I? Vi er tre. Ja. Altså Joy og min lillebror og mig. Du er hendes bror? Ja, jeg er Flemmings storebror til hende. Tillykke. Tak. Jamen, jeg er jo bare super glad på Joys vejen, ikke også? Og alt andet, det er bare praktiske detaljer, som vi må ordne hen ad vejen, som de kommer. Altså, det kan virkelig ikke være et problem i dag. Kan du babysitte? Om jeg kan babysitte? Ja, jeg har prøvet at passe børn før. Jeg har selv et par stykker. Altså, men hvis nu der virkelig er nogen derude, der bare står og siger, at det kan man dele med, ikke? Og det er vi ikke klar til endnu. Og sådan, vi skal aldrig nogensinde være kommet dertil som samfund, hvor man skal ansætte højgravide ministre. Det er simpelthen ikke forsvarligt, selvom det er ligestillingsnavn osv. Altså, hvad vil du sige til de kritikere der, altså, som måske har en pointe i, at det er noget af en mundfuld, og måske noget, vi alle sammen kommer til at lide under, hvis det er, at Joy er fraværende som minister? Jamen altså, jeg kan jo bare sige, vent og se, og så må hun jo gøre den frygt eller usikkerhed til skamme, ikke også? Altså, jeg er sikker på, at hun nok skal klare det helt fantastisk, men altså, jeg har jo set, hvordan hun har klaret det indtil videre, så jeg kan ikke forestille mig, at hun ikke også skulle klare det. Minister er et krævende job, men sådan er det. Joy har haft krævende job som borgmester i Roskilde, det er jo også en kæmpe stilling, hun har haft. Det er et kæmpe ansvar, og der er blevet hævet ind til højre og venstre. Ja, nu får hun et barn at forholde sig til. Det skal hun nok klare. Hvor længe skal hun være på barsel? Åh, ja. Det er i hvert fald et halvt år. Men nu ved jeg jo ikke, hvad der er sket i dag, og hvad vi har aftalt. Det har jeg slet ikke noget indsigt i, så det ved jeg ikke. Og når hun så skal tilbage og stadig har sit lille barn, så er du klar til ligesom at tage et par af de senere aftener og putte og sådan noget? Ja, så må vi gøre det. Hvis det er det, der skal til for, at hun kan få lov til at passe den her chance og se, hvor den fører hende hen, så bakker jeg op. Jamen, tillykke med en, og god dag, og nu skal jeg nok lade dig gå. Hej. Ja, så lød det altså, da vores kollega Emma Øenslæger, hun mødte Joy Mogensens familie på Amalienborg Slotsplads tidligere i dag. Og der blev produceret lidt inde i studiet. Ja, jeg tror, nu inden lytterne også går amok. Altså, jeg ser det simpelthen ikke som særlig sandsynligt, at Joy Mogensen tager et halvt års barsel. Det tror jeg simpelthen ikke. Og jeg tror, at det er sagt fra hendes bror med de allerbedste intentioner. Men sådan fungerer virkeligheden på Slotsholm simpelthen ikke. At man kommer ind og bliver minister, og så hvad tager man et halvt års barsel. Så er det 3 dage, eller hvad? Nej, hun kan nok godt tage et par uger. Og, altså. Og det var storsindet. Ja. Jeg tror også, vi kan komme hen over det, men altså en 3 måneders tid eller sådan noget. Men jeg tror, at her der så vi faktisk den første gang i et par dage, virkelig, at den socialdemokratiske kommunikation ikke var afstemt. Vi skulle have ned i ringet. Ja, præcis. Martin Rossen har bare stået bank og roet ned i bordet. Præcis, ja. Det var så Joyce storebror. Stakkesbror. Ja, det var Flemming, der lige kom til at få en Rossen og gå et skridt langt. Det kan være, han har fået et opkald nu, ja. Det gør han. I er med mig i løbet af de næste 20 minutter, de sidste 20 minutter, vi har tilbage. Det er dig, Erik Holstein, du er politisk kommentator på Altinget. Det er dig, David Troelsgaard Holm, socialdemokrat og redaktør på Netavisen Pio. Og så politisk journalist her på Radio 24/7, Josefine Kofod. Og hvis du har spørgsmål til den her nye regering, som de her 3 mennesker skal svare på, som du gerne vil have svar på dine spørgsmål, så skriv dem ind til mig på sms. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, og nu var vi jo ved en kvinde, så lad os lige prøve at tale lidt mere om de der kvinder. Der er jo kun 7 ud af de 20 ministre, der er kvinder, og på Twitter var SF's formand, Pia Olsen Dyhr, straks ude at skrive, at det var rigtig trist. Kvinfo mener, at der er plads til forbedring. Og så er der jo altså også Djøfs ligestillingskomité, som har været på banen nogle gange, inden regeringen er blevet dannet, og har sagt, at nu er det vigtigt, at der kom nogle kvinder ind på de lidt tunge områder, så det ikke bare gik op i sundhed og børn og undervisning. Og så kigger man ned over ministerlisten, og der har Astrid Krag fået social- og indrigsministerposten, som betyder, at hun får en plads i det her magtfulde økonomiudvalg. Men er der en af jer, der har et godt bud på, hvorfor der ikke er flere kvinder i den her regering? Så må I lige en af gangen, ikke? Ja, kom, David. Der var ikke nogen at vælge, eller dem, der, altså, man gik efter dem, der var bedst til posterne, og så... Og der var ikke nogen kvinder, der var gode nok? Ja, det har jo været vurderingen. Altså, hvis man kigger ned over listen, så synes jeg, det er svært at sige, at hvad er det? Er det Magnus Heunicke, der skal ud? Mm. Er det Benny Engelbrecht? Er det Morten Bødskov? Altså, og hvem er det så af dem, man skulle... Jeg synes, altså... Og altså, det en fra eller til, så havde hun nået det der 40%-mål. Ja, nu tror jeg, at Kvinfo kommer jo ikke til at være altså, tilfredse, før hele folkestyret udelukkende består af kvinder. Så det er også, man skal også huske på, hvem afsenderne det her er. Plus, at samtidig kan man jo så sige, at det er jo meget repræsentativt i forhold til, hvor mange kvinder, der er valgt til Folketinget. Det er jo trods alt direkte valgt af danskerne, at der skal være omkring de der, hvad er det, sådan noget, 33 et eller andet procent. Du tror ikke, at de vil have flere kvinder, danskerne? Så havde de vel stemt på en kvinde. Altså, så det er jo meget, det er jo altså nærmest en til en repræsentativt i forhold til, hvad der er valgt til Folketinget. Hvad tænker du, Erik Holstein? Jamen, jeg synes heller ikke, at det er et problem, og det gør jeg ikke, fordi altså, dels kan man sige, at statsministeren er altså også kvinde, må også ligesom tælle lidt i... Og det kan tælle for 2, så. Kunne du for eksempel gøre, ikke? Men på det andet, altså, det behøver ikke være 50%, der skal være sådan en rimelig repræsentation, ikke? Og det synes jeg set, der er. Altså, det der er sådan... irriterer mig en smule, når man har den diskussion der. Det er både i forhold til Folketinget og i forhold til ministerlister. Man kigger altid på kønsrepræsentationen. Man kigger relativt tit på etnisk repræsentation. Der, hvor den er total pivhamrende skæv, og som de færreste taler om, det er i forhold til sådan, uddannelse. Ikke? Altså, Folketinget flyder over med kan politere og kan ske ind poler osv. osv. Ja, det er jo nærmest til at blive helt forvirret, når man ser de der ministre, fordi de har sammen læst statskundskab, men man kan ikke skille dem fra hinanden. Ja, netop ikke. Du kan se, at vi har Mathias Tesfaye, der er så af murer. Ikke? Men altså, ellers er det jo heller ikke sådan ligefrem arbejderklassen, der... han er jo også lidt etnisk, så den tæller også for to, ikke? Den tæller for to, ja, lige præcis, ikke? Men jeg mener bare, at det er altså en meget, meget større skævhed, som de færreste beskæftiger sig med. Og derfor bliver jeg sådan lidt, når altså, man tager det der frem hele tiden, okay, burde der være 8 kvinder i stedet for 7 og sådan noget lignende. Jamen, det kunne være, at man skulle have en nogenlunde repræsentation i forhold til den der hverdag, folk har i al almindelighed, ikke? Jo, selvfølgelig, men altså grunden til, at vi interesserer os for det, og der er andre, der gør det, det er jo også, at der aldrig har været en overrepræsentation af kvinder. Og det er kun anden gang, trods alt, vi har en kvindelig statsminister, Josephine Kofod. Ja, hvis man endelig vil sådan til den der kvindediskussion alvorligt, så synes jeg, det er langt mere interessant at gå ind og kigge på, hvad er det så for nogle poster, kvinderne besidder. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at det er, at de sådan, de der, altså for eksempel Finansministeriet, det mest magtfulde ministerium, vi har, hvis du, det vil jo tælle for 4 kvinder, hvis vi endelig skal blive sådan i den parallel. Men kvinderne har jo bare historisk set, altså det kan du også se på ordførerområder, valgt det sociale, valgt børneområdet, valgt udvikling, valgt de der bløde områder. Og magt ligger jo altså som oftest hos dem, der sidder på pengene. Så det vil sige, at hvis kvinderne gerne vil have mere indflydelse, så må de jo også begynde at kæmpe lidt mere for at få ordførerskaberne, få ministerposterne, som jo altså, som har noget med økonomi at gøre. Ja. Ja, altså det kan man jo sige, det kan du jo sige, Josephine Kofod. Ja. Men jeg vil så sige, og det synes jeg er værd at tage med, fordi hvis vi så kigger på de her to udvalg, som man jo har, som er vanvittigt magtfulde, så har, Astrid Krag jo faktisk fået en plads i et af de her udvalg, altså i økonomiudvalget. Som hvorfor man jo, er det udvalg vigtigt? Fordi det er grundlæggende af dem, der sidder på pengene. Det er der er ikke nogen beslutninger, der bliver truffet, uden at det har været igennem Ø og K-udvalget. Altså Ø for økonomiudvalget og K for koordinationsudvalget. Og der har hun jo altså fået en plads, og det er der, hvor, altså, det er der, hvor de store drenge leger. Mm. Erik Holstein, nu nævnte du lige, at Mathias Tesfaye, han er en god repræsentant for danskerne, fordi at han netop er murer, og altså har sådan et mere almindeligt og godt rigtigt arbejde, end de fleste andre ministre har haft, eller hvilken uddannelsesbaggrund de har haft. Jeg omformulerede det, tror jeg. Formulerer selv herovre, ikke? Så det står for min egen regning. Men det er fordi, der er en lytter, der spørger, det er Johnny, en af vores faste lyttere faktisk fra Fredericia, han spørger, kan det gode panel pege på en eneste socialdemokrat, der vil være bedre end Mathias Tesfaye til at fortsætte med den udlændingelinje, Socialdemokratiet har lagt? Nej. Hvad siger du, David Troels Garbiholm? Jeg er personligt meget, meget stor fan af Mathias, og jeg synes, at det giver meget, meget, det er et valg, der giver utrolig god mening i min, uden at skulle lyde som om, at det bliver heppekor, men jeg synes, det er et meget, meget godt valg. Ja, og altså, der var måske heller ikke andre at vælge imellem, eller hvad? Jeg mener også, at altså, jeg synes også, at Trine Bramsen kunne nemt også have gjort det, hun har noget af den samme hårdhed. Det kræver et særligt menneskeligt gen at kunne, altså, at kunne stille sig op og fortælle små søde børn, at de ikke skal være i Danmark, fordi deres forældre altså er smidt ud. Og det er ikke alle politikere, der har. Altså, politikere lever jo i en verden, hvor man gerne vil være populær. Der er nogle politikere, der ligesom, når den opgave med at skulle sige ting, som ikke er så populære, kommer op, så trækker de sig lidt. Og der er sådan nogen som Trine og Mathias, det er de ikke så bange for. Ja, det jeg frem for alt synes er Tesfayes styrke her, det er jo, at han formår at sætte den socialdemokratiske udlændingepolitik, stramning af socialdemokratisk udlændingepolitik, han formår at sætte det ind i en anden ideologisk kontekst, en historisk kontekst, ikke? Altså, tidligere var der jo en del, der sådan havde mistanke om, okay, man strammer udlændingepolitikken, og det gør man udelukkende, fordi man vil nappe nogle stemmer for Dansk Folkeparti. Og det har selvfølgelig også været en del af tegningen. Men altså, Tesfaye har jo skrevet den der bog, der hedder Velkommen Mustafa, der sådan gennemgår 50 års udlændingepolitik i Danmark. Og den altså sætter jo meget på en meget overbevisende måde selve den der linje, som Socialdemokraterne fører i øjeblikket, ind i sådan i en helt anden sammenhæng, ikke? Altså, man gør det, fordi man for eksempel ikke bare ønsker at få en masse ufaglært arbejdskraft, ikke? Som kan underbyde andre. Man er heller ikke interesseret i, at samfundet bliver brudt op i parallelt samfund. Man er ikke interesseret i, at der kommer alt for mange med sådan meget reaktionær religiøs holdning. Man kører på at fastholde ligestilling mellem mænd og kvinder osv. Altså nogle klassisk venstreorienterede argumenter fra en strammerlinje. Og det er noget nyt, at man har formået at gøre det så overbevisende, som det sker her. Så kan man også sige, at hele den der strammerfløj, der er Socialdemokratiet, har jo også været til dels et andet Henrik Sass, som jo så ikke er her nu. Og derfor så synes jeg så, sender det jo et stærkt signal, at man vælger at smide Mattias Tesfaye på posten som udlændingeminister. Altså fordi, at man jo ved, at man kommer til at blive skudt i skoene fra dag et, på grund af den parlamentariske sammensætning, at man ligesom kommer til at blive uvenner med Dansk Folkeparti. Det kan Mattias Tesfaye klare. Tiden den flyver, og vi har flere ting, vi skal nå, inden vi er færdige her om en 13 minutters tid. Men David Troels Skarby Holm, bare lige en kort kommentar til Henrik Sass. Altså, hvad betyder det for regeringen, at han ikke er der som minister? Jamen altså, først og fremmest så betyder det jo, at det her med, at der er nogen fra anden række og hele vejen ned igennem systemet, som rykker helt op. Har Henrik jo tidligere betydet rigtig, rigtig meget for Socialdemokratiet og for den socialdemokratiske linje. Og jeg tror, og jeg er ret sikker på, at han bliver savnet. Henrik Sass i topform har været et kæmpe aktiv for Socialdemokratiet. Når man ikke er i topform, så kunne det selvfølgelig ikke gå. Men så tror jeg tror, at de fleste socialdemokrater, de er ret ked af, at Henrik ikke er på det hold. Til nye lytter kan jeg sige, at I lytter til 55 minutter, og med mig i studiet, der er Altingets politiske kommentator Erik Holstein, socialdemokratisk redaktør på netavisen Pio, David Troels Skarby Holm, og politisk journalist her på Radio 24/7, Josefine Kofod. Og vi taler selvfølgelig om den nye regering. Ministerne er blevet præsenteret her til formiddag, og lige nu, der foregår der overdragelser i alle ministerierne. I Finansministeriet har der for eksempel lige været overdragelse, hvor Kristian Jensen fra Venstre og Sofie Løde fra Venstre skulle overdrage til Nicolai Wammen. Og Kristian Jensen, han gav simpelthen Nicolai Wammen en gave. Det gør de jo altid, og det er det, der er ret sjovt at se efter. Og han gav ham Joachim von Ands lykkemønt. Når man kigger ned i statskassen, så bugner det af penge, og det gør det jo også andre steder. En finansminister skal være lidt ligesom onkel Joachim, oven på pengetanken. Og derfor har en gave, som ikke er til dig, men ind til ministeriet, men nu får du den, nemlig en kopi af onkel Joachims lykkemønt. Og så lang tid, at onkel Joachim holder fast i den, så holder han fast i sin velstand. Og du skal holde fast i Danmarks velstand i de kommende år. Og det er jeg sikker på, at du vil gøre med flid og med dygtighed, og håber jeg også med held. Ja, og Sofie Løde havde også taget en gave med til Nicolai Wammen. Og for at hjælpe dig godt på vej, så har jeg fået doneret en raslebøsse. Så du allerede nu som ny finansminister kan begynde indsamlingen til at betale for alle de mange løfter. Og bare rolig, Venstre er jo et økonomisk ansvarligt parti, og derfor har vi selvfølgelig også valgt at lægge lidt i raslebøssen for ligesom at hjælpe dig ud af starthullerne. Ja, nej, det lød ikke så meget, der var i raslebøssen, kunne man høre Nicolai Wammen sige. Nicolai Wammen, han gav til gengæld Sofie Løde en pakke fra BR. Det er altså ikke fordi, at du er en af de yngste, der har været minister. Men hvis du nu åbner den, så følger der en forklaring med. Det er nemlig et budskab om, at her i huset og denne her regering, vi vil gerne bygge bro. Og det her er i en udgave, som er så let at bygge broen med, at selv jeg vil kunne finde ud af det. Og derfor vil jeg sige, at hvis der skulle være øjeblikke, hvor vi siger til hinanden, vi er ved at komme for langt væk, så lad os bygge broen. Ja, og Nicolai Wammen, han giver her til sidst Kristian Jensen en gave. Og som sagt, så ved jeg jo, at du er en mand, der gerne vil arbejde på tværs. Men skulle der et øjeblik i Venstre være nogen, der sagde, at det var bedre at komme op i træet? Og skulle du lade dig friste at komme helt op, og det er jo sket før i dansk politik, så er stigen her til, at du kan komme ned igen. Fordi det bliver der brug for. En stig til at komme ned fra træet igen, hvis Kristian Jensen fra Venstre skulle komme for højt op i træet. Det var altså overdragelsen i Finansministeriet, der lød sådan. Der er en lytter, der skriver, det er Kristian. Han skriver, hvad med aldersfordelingen? Den er da også ret vigtig i min beskedne mening. Og gennemsnitsalderen på den her regering er jo faktisk 41,8 år. Det er formentlig den yngste nogensinde. Men det, der er interessant ved det, det er, at det er jo stadigvæk en regering, som, hvor jeg har skrevet her på mit parti, på mit papir, 9 ud af 20 har faktisk altså været minister før. Det vil sige, selvom at man får en meget ung regering, så har man jo stadigvæk en regering, hvor de ikke vælter ind i ministerkontoren og tænker, gud, hvad sker der så nu? Mm. Altså, så der er jo faktisk en smule erfaring. Og man kan sige lidt i forlængelse af det der, som Holstein sagde før med, at det ikke er fordi, at den arbejdende klasse ligesom er repræsenteret på holdet, så har man at gøre med et ministerhold, som har utrolig, utrolig meget parlamentarisk erfaring allerede, på trods af deres forholdsvis unge alder, fordi mange af dem er jo startet meget tidligt. Der må man også bare sige, at politik har ændret sig fra 80'erne og tidligere, hvor at politik jo var sådan en slutting til, at politik jo i højere grad er noget, man starter med sin karriere, og så går man videre ud og bliver direktør i Danske Arkitekter, eller Landbrug og Fødevare, eller Red Barnet. Det er faktisk det har jeg ikke tænkt over på den måde, men det er jo egentlig rigtig interessant. Men en af de yngste, ja, det er en af de yngste, ja. er jo sådan en som Simon Kollerup, der jo får et ret tungt ministerium. Han bliver han er den yngste. Og kommer jo samtidig i ø-udvalget. Altså det må jeg sige, den var jeg overrasket over. Der er altså knald på for dag 1 for Simon Kollerup, som jo også apropos det her med loyalitet og troskab jo faktisk leverede ganske fint, da der var ballade hele kvotekongesagen med Lars Løkke og Venstre. Der var det jo Simon Kollerup, der virkelig var ude og at være bisset og kørt samråd efter samråd efter samråd og virkelig gravede sig ned i den her sag. Og der ligger måske også et element af belønning i, at der stod han jo fast, og han blev ved. Men han har jo simpelthen været lykkeordfører hele vejen igennem, ja, ikke? Jo. Lykkeordføreren, ja. Jeg tænker, at for den almindelige dansker, så er et navn som Simon Kollerup måske ikke et, der ringer den største klokke. Og det er et relativt tungt ministerium, han får i taget i det betragtning. Synes du ikke, Erik Holstein? Jo, men det er rigtigt. Altså, han er jo rimelig rutineret efterhånden. Ikke? Altså, jeg synes ikke, at det store problem i, at det er en ret ung regering. Altså, det ville være et problem netop, hvis de var totalt uerfarne, og det er de ikke. Altså, på sin vis kan det være meget forfriskende med, at det bliver en yngre regering, men jeg plejer at se. Ikke? Altså, det modsatte har jo tidligere ofte været tilfælde. Altså, men jeg synes måske, at selv den her tendens med, at man sådan starter som politiker, og så går ud og får et godt job bagefter, den synes jeg måske er lidt uheldig. Jeg synes, altså, jeg kunne bedre lide det der, men man rent faktisk har noget erfaring for det almindelige arbejdsliv, og så derefter kommer ind og bliver politiker og træffer beslutninger på baggrunden. Det var der noget sundt i. Helt enig. Det er jo altså, en af de ting, som jo gør, at det også er muren inde på Christiansborg bliver tykke. Det er jo, at hvis du er opvokset i DSU, eller VU, eller KU, eller SFU, og du så ligesom så har du fået en eller anden job på Christiansborg som student, og så har du måske lige været ude at vende i en fagbevægelse, eller hos arbejdsgiverne, og så bliver du valgt til Folketinget, og så bliver du minister. Ikke fordi du har været vanvittigt meget i berøring med store dele af Danmark igennem tiden. Der er jo også et navn som Lea Wermelin, som miljøminister. David Troels Garbi Holm, hvem er hun? Altså, hvad skal vi kende hende for? Jamen, Lea Wermelin er, folketingsmedlem fra Bornholm, og er også sådan forholdsvis, erstattede jo faktisk Jeppe Kofod, da han røg til Europaparlamentet, og får nogle pæne valg derovre, og har også arbejdet med området som medlem af udvalget. Og ja, man må sige, at Bornholm er flot repræsenteret i den her regering. Det ved du måske også mere om, men det her med, da hun blev opstillet første gang på Bornholm, der slog hun jo altså ret vilde kandidater, som også gerne, det er jo sådan, at Bornholm er en sikker kreds, der tordnede hun altså ind på opstillingslisten. Jeg kender var en del af den proces, nemlig Palle Smed, som var med til at starte Netavisen Pio, og som så prøvede at blive folketingskandidat. Og udover at processen jo var helt utrolig lang, det tog nærmest et år, fordi de skulle igennem den ene afstemning efter den anden, så slog hun en hel masse mænd. En hel masse hvide mænd med erhvervserfaring. Vi kan nå en sidste ting, inden jeg er nødt til at sende næsten jer alle sammen ud af studiet. Og det er selvfølgelig spørgsmålet om, hvem der sidder tilbage i den socialdemokratiske folketingsgruppe og føler sig overset og skuffet. Er der nogen? Jeg tror, Jesper Petersen, han affinder sig med, at han bliver politisk ordfører, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at han var meget, meget tæt på at blive minister helt tilbage i 2011, altså i Søvndals dage. Så han må nok sådan ligesom føle sig som den evige træer i det der. Ikke? Altså det er nok en af dem, der sådan siger, okay, det var godt nok det, jeg får, og jeg kan godt forstå træningen i det, men... Ikke? Mm. Så er der sådan en som Jens Joel, som jo virkelig også har, hvis hjerte har banket for altså miljøområdet, og hun nok havde håbet på et opkald i går aftes, som jo så ikke engang har, altså han bliver ikke gruppeformand, han bliver ikke politisk ordfører. Altså det må sgu være skuffende. Omvendt kan man sige, der kommer jo rokader, lad os være ærlig. Det er jo ikke, det hold, der er blevet sat i dag, er jo ikke det, de går til valg på om 4 år. Så de kan måske håbe, at telefonen så ringer på et andet tidspunkt. David Troels Garbiholm, er der andre, du vil mene? Ja, jeg tænker også, at Christian Rabia Madsen, som er partiets miljøordfører, har nok også siddet og kigget rundt og tænkt, at de andre de har præcis samme profil som mig. Og, men jeg er enig i, at Jens Joel må nok være den, der er mest skuffet. Jeg tror, at det der med, at Dan Jørgensen så bliver på klimaområdet og ikke bliver udenrigsminister, det der røg han lige en plads. Det kunne lige så godt være... Lad os lige få et sidste kort spørgsmål her fra en lytter. Hun skriver, tror I, at Pernille Rosenkrantz-Theil er skuffet over ikke at være blevet socialminister? Ja. Ja. Sandsynligvis, ja. Jamen, så er den jo klaret. Altså, det var gode, korte spørgsmål. Erik Holstein, tusind tak, fordi du kom. Politisk kommentator på Altinget. Sådan. Også tak til dig, David Troels Garby Holm, socialdemokrat og redaktør på Netavisen Pio. Og Josefine, du bliver her. Jeg bliver her. Og det gør du, fordi at, det er jo ikke kun i ministerierne, der overdrager sig i dag. Vi overdrager jo faktisk også det her sendetidspunkt til et helt nyt program. Det her det er den sidste udgave af 55 minutter nogensinde her på Radio 24/7. Og ind i studiet, der kommer Kåre. Du skal lige skrue op. Ja, det ved du selvfølgelig godt. Du mansplaner mig, det kan jeg godt lide. Præcis, så nåede du det. Vi vil bare gerne sige tak, tror jeg. Altså, alle tre. For at have fået lov til at være værne med Danmarks bedste lytter. Yeah. Ja. Ja. Jeg har faktisk skrevet en tale. Ej, det har jeg ikke. Okay. Jeg har skrevet nogle stikord ned, for jeg synes, vi skulle huske at sige. Jeg vil gerne høre dine stikord. Jeg har skrevet, Kåres sædkvalitet er et af stikordene, Kåre, fordi det er et program, jeg husker, du har lavet, som handlede om infertilitet, som vi havde meget sjov ud af at lave, og som jeg også tror, man kunne høre, var rigtig sjovt at lave. Og så har jeg skrevet Josefine, der græd over en isbjørn. Ja. Fordi det er også et det er sådan, når man googler mit navn i dag, står der Josefine Kofod, og så kommer isbjørn op som en af de første ting. Fordi altså, man græd i studiet ikke en, men 3 gange, fordi der var den her frygtelige video med en isbjørn, der så, helt tydeligt var ved at dø. Ja, og hvilket jo ikke var på grund af klimaforandringer, som du troede på det tidspunkt, at du græd over den, kan man sige. Ikke? Jo. Men og så har du lavet et interview med Claus Riskær. Ja, det var jo en samtale med en kollega, der kørte lidt af sporet. Ja, det må man sige. Bare en lille smule. Ja. Jeg synes simpelthen, det har været så sjovt. Ja, det kan lytterne jo ikke se, men jeg synes, vi har haft det så sjovt inde på vores lille redaktion. Dygtige journalister, der dygtige har... Dygtige Pelle Dam, der sidder derude og kigger på os. Hmm. Sender et hjerte lige nu. Dygtige journalister, der har klædt os på til at kunne komme i studiet hver evig eneste dag. Dygtige praktikanter, som har altså leveret fra morgen til aften. Vi får jo mange sms'er, nogle af dem er ikke så pæne. Vi har fået en meget pæn ind fra Frans. Måske skulle vi slutte med den. Kære 24/7, I knuser mit hjerte, når 55 minutter skal pensioneres. Mange tak for intellektuel berigelse og åndelig opvågning de seneste år. Stort tak til alle de gode journalister og til redaktionen, der har nedlagt en fantastisk indsats i folkeoplysningens navn. God vind til alle jer fremover. Er bødst fra Frans Harvi. Tusind tak, Frans. Det var virkelig sødt. Og tak for de mange sms'er, du har skrevet. Og tak til Iben Hjort, Johnny Duncan og Kasper fra Liberal Alliance. Mange af vores faste lyttere. Og vi ses, venner. Kom til at savne jer. Det gør